لئن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم ترغيب إلى الجهاد كي دو واقع ذکر کولی بن اسرائیلو چول کی بدی طریقہ او جد مرگ نمیری گئے او جہاد کوئے اور سرداؤ چی توکل پا اللہ باند کوئے چی پیخشین و تختیمہ اور سره احتیاط او دوی مواقعه کې د جهاد امور انتظامیه بیانول چې امیر پکار دی او امیر په خپل شرطونو سره پورا چې علم زیاتی او کی شجاعت و بہادری و صبر و استقلال پک زیادی کلچ امیر صحیح مقرر شو اصول برابر نو اللہ برکات نازل کرو سو برکات غمخ کی ذکر شو چیغا تابوت را گئے تڑیر زمانہ دشمن سارا پروتو او دا بنی اسرائیل داگی دا وجن زلیلو او اگا تابوت کے دا دو قسم سیدون و سکینہ و بقیہ سکینہ و بقیہ جو سکینہ نمراد الواح التورات تورات تختے بھی پکے ذکر کاغذ تنو خطلے اقا پا تختو کے پروتو اگی کلی کلشی ہو او بقیہ کے مختلف اقوال گورا اسرائیلیات چا با گداوی لیو چی دا دا پیشو مرسو شیو پکی ہوئی حیوان مثل الہر راتی اگا پا تابوت کے پروتو چاوی لیو چی دا موسیٰ علیہ السلام پٹکے امسا جببا داوی بورو پکی پراتو مزید چې خبرو کې به ځان نه نو بیا په خپل مسائل مرتب کې یو ګور کنه تبرکات شته کنه دا یو ګور پټ کې همساو دا تبرکات دی وی خلق نه مانی دا څه خبر روانه کی توبه چا بیا چرته جوړیږي ها شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ سرہ خواف پل وقت کے نمولیانو دیر سخت دشمنی جوڑا قسمہ قسم اعتراضونا الزامونا و بدنامی پوری کلی وی نیو پا کداو چویدے تبرکات نمانی گورا اوغل آور کہلتا شاہی مسجد کی دغیقی نبی علیہ السلام موی مبارک موی ویختو او داغ پٹکے او ایدے دا تبرکات نمانی دیر لئے اختلافو نو داغ وقت بادشاہ پخپل را گئے پیر دا خو فیصله پکار ده دا ترکمې پوری نلته ټول راځه ما کړو او شیخ اسماعیل رحمت الله علیه چراغه نیو ترخ کې وسره قران او بل ترخ کې بخاری کاره وځه را روان راغه کې ناستړو چا داونه وی چی دیگه چه او ساتوش نموی مبارک راگه نبی علیہ السلام او بیختی گنو خلکو بکس راگسته دیو طول پاسی دو بغیر دشای اسماعیل عربانو سی دو نبی اگو رکن دا بیدب دی دکی ادب نشت دی دا نبی علیہ السلام ویخت مبارک راگه پگڑای او داست دو نا دی پانو سی دو بادشاہ تینا تپوسو کو چی تو تبرکات نمانی ناغوی زیما نما خودیه نمانی وی سنگا وی دا ما سر قرآن دی پا ترخ کی او دابل بخاری دا دیکی شکشتی چی دا اللہ کلام دی او دا احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سندونه او سره ذکر کړی دی دغه شخص ته هغه وینا وګور چې زه راتلم نو دی یو تن پانسېدو چې ما سره د الله قران او ما سره احادیث او بخاری و دی پانسېدو او دا دی چې کوم تبرکات یادی دا وزه علما نم چې ما سره په سند ثابت کی چې دا د پیغمبر ویخته دی دا دې ته د چانه را رسیدلې ده مزي بالکل منم دو توس پاسما ودي دا ثابت کی په سند سره چې دا د پیغمبر ویخته دی ما وی غلی شو نو بادشاہ اوراتل وی ظالمانو نو جواب دا دی چول خدا تبرکات شته دینا سوګي ثابتون لشي کغه پیغمبر دې کغه نور دې اځم دا که ثابت شي نو دا د انبیاو خصوصیت ته د انبیاو خصوصیت ته کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرکات دې نو هغه پورې خاص دي هغه نه څوک انکار نشي کولی چې هغه باو داس کاو صحابه کرام با وبکتا نه پرې خودي زمکتا فزان به مغلیو تبرکات دا او دا تبرکات نور کدا غد خلینا د پوز نه ازس ناوی کې څوک دا غنه څوک انکار نشي کولی خدا پاغه پورې خاصوز کې چې هغه معصوم دی نور څوک دا څه نشي کې دی ولی دلیل دا دی چې صحابه کرامو کې تابعینو کې تبی تابعینو کې څوک دا نشي ثابتوله چې پیغمبر نه پس د بل تبرکات چا یخی دی ځان سره یا د ابوبکر یا د عمر یا د نور خلق خواغه وکنه دا نه ثابت بالکل په دا خیر القرون کې خاص نه دا ټول انبیاو پورې خاص دی خاص بل سو کار سمر لوی سړی شي خو پیغمبر تنرسی داغه په پټکی کې داغه په جامه کې داغه په امسا کې هیڅ تبرک نشته اهو انبیا معصوم نو دې پورې لوی کسې جوړ کړی دي او حال دار چې د بقیه معنا چې قران وګوري تا ته واضح شي سورته هود کې برازي په اخر کې غالباً ایک سو سول آیات تے چفلو لا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت اللہ وی دا قومون چپو خواد باشوی دی کنا دی که اولو بقیتنو بقیتن مراد علم عمل علم عمل چبیا کهف کے و مریم کے راضی والباقیات الصالحات تا دی کنا علم و عمل نو دا آیات تا صورت هود دا مانا وا چه بخانو خلقو که علو بقیه نو پتکی والا نو سوکو امسا والا پکی نو جبی والا پکی نو نو زکاوی حلاک شو نا علم و عمل والا پکی نو نو زکا حلاک شو نو قرآن دا بقیه دا مانا کی تاس نور مفسرین حضرت زحاق و امراتنا اوامر دا جهاد دی ابن عطویہ وی حدیث نزاسی دون اجرو کرو اگر صرف دا اللہ کتاب و تورات او بقیان امراد دا موسیٰ علیہ السلام نور احادیث دا ہر پیغمبر او کنا اگر تین امراد دی دا پدغی کے پراتو ہر امت کے دا دو خبری چی قرآن ذکر کئی چی آیات او حکمت آیات او حکمت یتلو علیم آیاتی ویعلمهم الکتاب والحکمہ کله چې تابوت راغی د الله فضل شو نو سور روان شو فلما فصل طالوت بالجنود کله چې اوت خرج معنا سره چې اوت طالوت سره د خپل لخرونه د خپل خار نه د آبادی نه زګ جنگ اپل په کلاو میدان کې وکنه همیشه دا سي مخ ته نهر را روانو ګرمي وډيره او دې ته کې شویوم نو بادشاہ په امتحان کوي هغه چې وکاته چې دا دومره خلق یې خدای ته دی په ټول جنگ کوي امتحان وکړو امتحان حقیقت کې الله طرف نه حکم راغلی و غي پیغمبر ته چې وته وای چې به دې لخر باندې ازمیخ توکي چې دا کاش کامبوریت نه جدا شي دغه کال ته کې دې داسې کار وکړو تباہی به وشي دشمن ته ملامت شو نهر را روانو یه نهر ده یردن ده فلسطین پزمکا اوی توالو تو ان اللہ مبتلیکم بیشک اللہ امتحان کی پتا سبان دی بنا هر پیو نهر سرام فمن شرب منو فلیس منی اغه چا چې دینه ووس کې نو ابز ما د مرګرو نه نه یا ابز ما د لخر نه نه لیس منی لیس من اتباعی و اشیاعی دا معنا دا نه چې مسلمان بنې ایبا ابز ما د مرګرو نه بنې لیس منی ومن لم یطعمه چا چې ونسکلی فإنه منی اغه ابز ما د مرګرو نه ای إلا من اغترف غرفة بيدي هو رخصت پکشتا یو عزیمتی اگر مخ کی ذکر چید سکب ام نکوی خوا یو رخصتی رخصت ورکم اگر آسو چڑکا کی یو لپا چونگ بیدی ہی ویلی لپا چونگ ورد ہوئی بس دمر قدر اجازت شتا دینو دا خو یو خاص واقعا ذکر کئی دا توالوت لیکن دا قرآن مطلب یو قانونی خوا یو قانونی چه اغد تر قیامت پوری دنیا کی چلی گی نو اغد آده چه اللہ رب العزت مومنانو توی چه دا دنیا پا ماکولاتو و مشروباتو کی دمران شغل مکوائی دې سره دومره تعلق مساته بس لکه سړی چې روزه ماته ای دغه سي دنیا کې وخت یې راوې خوراک سکاک کوي ډېر خوراکونه او ډېر شربتونه دغه دنیا پرستو کار دی نن ګورې بیا چې زین په سې دین شي توبه توبه اخیس ما قسم مرزونو کې مبتلای نو دے عام قانون ذکر که مخلوق تا انسانانو تا مومنانو تا چې دنیا سره به تعلق نه ساتي ډیر ملم یتام او صرف دومره چې منغ طرف غرفه تنبیه دي اندازې وکوه فشربو منو هغه چې ورسېد کنه هر ډیر یخې وبدي توبه ډیر صفا وبدي دا بخار اشتیا وسم هغه سه نهر نشته باغ ملک کې تفسیر ماجیدی وی پینزش پی تمیلی که بیده لیده نو چه ورسیده نو ورپریواتو فشریبو منو او بیوس که دیره اس که خواه الا قلیلم منو مگر لک کسان چاگی انس کلی یه اس کلی خو لپا چونگ عملیو که پاگی کنا اگه 313 کسان فلما جاوزو کلا چه پوریوتا دده نهرنا هوا توالوتا والذین آمنوا معاو او اغا کسان چه مومنانو دده سر مرگریو او عمل کلیو امتحان کے پاس شویو او بینویس کلی اغلار پوریواتا چورستیو کاتن دی اس پرات دی ویرازه کنا ویرو بوم دیرکلی نشو پاسه دی از آغا زین آوازون اوکلو قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودهیم ویوی نشته من لر طاقتنا رضیم دا جنگ او دا مقابله دا جالوت سرا و دا غد لخکر سرا نگی دا خبر اوکلو دا سی خبر سرا پا نورو که کمزوری راشی حوصله خراب شي د خلقو خدا شکر دی چه اللہ حق پرستم پار وقت پیدا کری دی اوگی چه خبرو کی نو دخل کو آغا یرا و خوف و شک مک بلکل زائلش کن قال اللذین یظنون اوی آغا کسانو چه کم پوری وطیو دو توالوت سران او دای یقینو اغی دا یقینو انہم ملاق اللہ چمون خود اللہ ملاقات منو کنا منگو خواول عقیدت دکڑی دا جہاد چکے و جنگ لچرازی میدان تراؤزی نوال ودا ٹریننگ کے ابل ٹریننگ پریدے چٹوپون وخیو اخو سان دا خبر دا چٹوپون نمخ کی دا ٹریننگ دکھا چی اعتماد پیدا کا پا اللہ بانے زکا دا سچی وینی په دنیا کې نه دا الله کوي ها ان الله مبتلیکم ارسل الله کوي نبی مون خو ایمان راوړل دی عقیده هم داسي مون خو نشو رستو کې دي یقین او چذی با ملاویږي او ملاقات وکي دا الله سره چې مرګ شته دی قیامت شته دی دا مطلب یا به دا مطلبی چه مونگا چراوتیو دا توالوت سران نو ذکراوتیو چه مونگ تدلتا دا اللہ ملاقات ملاوی گیم ذکروی چه شهید شی نو اللہ سر ملاقاتو شی ندیر خوشحالیانا پیاغا چلو شی دیو مونگ خو جنگ لنوی را گلی مونگ خو دلتا پاسانا باند اللہ ملاقات مومو ذکر آگلی ناگی خبر اوکلا دیر دا شجاعت و دا بہادرین چگوری پلگو پا دیر پوری ندا کم من فئت قلیلت دیر زلادہ سی شوی دی چی اغا لگا ڈالا اغا لگ کسان غلبت فئتن کسیرتن بیذن اللہ زور ور شوی دی پا دیر ڈالو باندی دا اللہ پا حکم سران بیذن اللہ بنصر اللہ دلہ پا مدد سرا سر پی گردو لے دے لاری تی خطا کری دی واللہ مع الصابرین او اللہ اسم بر کرے دے صبرناکو خلق چو دنیا کی صابرین ہی گنا دقا سے بولا اللہ غلب اور کئی و فتح بار کئی او منگا صبر رکو الله مونږ له دې میوه راکئ سره دې نه چې تند ډیر وا خو بیا مونږ هم وی چې خیر چې الله رب العزت ما نکړی یو ناغه مونږ ساتي کنه دا خو دا غي امتحان ذکر شو چې امیر داسې پکاري امیر چې هغه کې پوره سیاستي هغه کې پوره بصیرتي هغه د خپل لهکر پوره دیکھبال کول شي دا توالوت ورپسې دویم دعا د حق پرستو ذکر کوي اصل مطلب دا و او دا صفت ډیر کم دی نن دنیا کې مجاهدینو کې هم دا ډیر کم صفت هغه سنور سنور دو دعا غانې کله خپل پیرانو لذي وي زو چې هغه راته دعا وکي کله او تاوازونه کوي پاغه وخت کې چې چاریار ده ولما برزو لجالوت و جنودهم کله چې دې مخامخ شو جالوت تا او دا لخر او تان قالو نو چې کوي ربنا یا ربنا دې خو هغه یادل تکنی ښا ځکه معلومه خبره ده نو الله تبا آواز نه کوي یا ربنا یا رب زمونگا فرغالینا صبرن سراتوی کی اور آوالے پا مونگ باندی دا ڈکی ڈکی بوکی دا صبر یا اللہ ابوتا و مجد نشتا خو صبر تا ہم ضرورت لی صبر چی ارسم رئی نو زیب کشتا دے سکوبے اخروبے دیر دیر صبران صبر کم دی پزلو کی دا زلو خبر رشوا جلا زمونږ زړونه مضبوط کړي الله مونږ له صبر او استقامت راکړي نو چې کله زړه مضبوط شي وثبت اقدامنا نو کلک کړي زمونږ قدمونه وانصرنا على القوم الكافرين او مونږ له مدد راکړي مونږ څنګه شو کولې زور اور کې مونږه په دې قوم کافرانو دا دعا واخه صفا دعا کله چې دا دعاوې وکړنه فهزموهم فیر اورا فیدا مطلب چې دا دې مخکې خبرې په وجدا کارو شوه فهزموهم باذن الله چې حمله وکړنه ماتي په ورګډ کړه ماتي په ورګډ کړه ماتي دې ته وی هزم فارسی کې مشکس معنا ماتول او پښتو کې معنا ماتول څنګه صحابه وبم مخامخ شو کنه نو یو تن بابا کې ور خلاص نو دشمن صفونه وای تاسو نس کړو دا غي ودا خیال نو غي خوې چې بس صفونه وجنګي کنه هغه کې چې یو تن بور روان شنو هغه وردا خیال نو چې دې په مونږ پس راوي ای به وی چې دې واسه خبرې لراغلی په لمیر سه پرالي غلی نو کنه نو ټول به تیتر بیتر کړل ای به په ځان سو پویدنو کار به پکې کړو دا غریب یې جوړ کړی وې ښا دا څه دیوم چې حمله وکړه کنه نو ماترا مات یې کړو جالوت او دا لخر د الله په حکم د الله په مدد وقتل داود جالوتا ده علت ذکر کوم چې دا خو داود علیہ السلام لومبی گزارو کوم نو جالوت یې وشته نو چې دا ول احکار وکاته چې زمونږه هیره همړه شو او زمونږه امیر نو بس بیا غي جنگ نه کوي ځان رسو ته دا غي اعتماد ټول په جالوت باندې جالوت وی نو لوی بل غریب او ته غریبی دا انسان نه دی خپل خلق به وي دا انسان نه دی دا دیو دی ته کوم فسرین وی دی وکچ کړو نو ما جی دی وی لاس پټا دا وقادو او درې من ډالې یو اوبه داسې په خوا خلق داسې وکنه او ټول مفسرین لیکي چې داود علیہ السلام مرچوغا کې ګټه کې خوځا دا د هغه زمانی منجنیق او ټینک وته وی کنه ډیر ماهر او کنه ډیر ځکه دغه ګډو بيزو د مال سره کار او داسې باندې چی کنه د سره څوک د غوند جنگ نشي کوله چوکر دی با ګلو خنداز په کار شیخ سازی سے وی چې د ګډ بنو د غو بانو سره غره اړم نشي سره خود را بنا دانی شکستی مې به سر تړلی نو بس چې گزارو کو نو وی جالوت نو ټول په فولادو کې پټو تندی اخکارو نو غرگی پا آغا تندی وراوی او گواری چی سمرس دو بارو دو نو بل آغا پسر باندی چی کم خواد دیخو آغا ول ٹوٹی ٹوٹی کم اپریو تو قتل کو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لرام واتاو اللہ الملک والحکمتان ورکلا اللہ دلرا بادشاہیم او پیغمبریم حکمت نمرات نبوت دقاوخ کلاغ سریس نوخا وعلمو مم ما یشاو انور علمونیم ورطا ورکلا چدا اللہ سنگا خوخوان چا غبیا انبیاء کی اصور سبا کی راضی چا علمنا سنعت لبوس لکم زغرب جوڑو لی دا جنگ سامان بے جوڑاو چدا بل چانش جوڑو لیا وقت نور علوم یہ ورکلل او توالوت وی دا اعلان کلیو دا دا وقت نوصول دیخوا ترو سپوری چکا چا جالوت قتل کو زبو تخپل بات شایی پریدم ازبو للور ورکوم نغا دوالا خبری و سر اشتیاک لی بیا کنا بادشایی مور تا پری خوداو سخری ایشو دا عرصو چی دینو اللہ نزان تا نسبتو کو چی گواری دا ما کلی دی عرصو اسباب خو اللہ پیدا کئی کنا خوا دا اللہ عرصو کلی نو گورا دی برکاتو تا او گورا دی عزت تا دا بسکه ملاو شو په جهاد کې الله کار او وی داوود علی السلام پیغمبر وکنه جالوت هغه قتل کړو نو ولي تاسو قتل ته دومره بد ګوره او یریږئ تنه دا خلومبیا پیغمبرانو کړی ده ولولا ذب الله الناس بعضهم ببعض حکمت ته جهاد ذکر کړي چدا جهاد چې الله دنیا کې فرض کړی په خلق باندې نو ډولي کنوې د پکول د الله خلق لرا بعضی چې کافران دي په بعضو سره چې مسلمانان دي کله هو الله په خپل قهر سره خزان لښ خبره عذابونه پیراولي آسماني طوفاني او کله دا چل کړی چې خپل مینځ کې جنگولي اذا کافر او غزور د پکړه دی او کچره نه د پکول نو سچل بشو لفسدت الارض زمکه با د کار اوتی ونه زمکه کې بیا چا جون نشته رولې خراب شې بو زمکه ولې به خراب شې و د دې تفسیر سورته نور کې الله کړی دی البته هم دقه سه الفاظ ویلي چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهتمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولینصرن اللہ ومن ینصره دیویل اسم دی تزمو کی خرابی دا ذکر کرے چیز دین مرکزو نبروان شی جماعتونه بروان شي د علم زینه بروان شي دا زموکه خرابې ده کنه. وګوره تاریخ په دې گواځي چې کله دشمن غالب شوی دی نو اولی جماعتونه تمخه شوی ده. روس کې څومره جماعتونه روان کړو، انډیا کې څومره بابری مسجد روان کړو، د دې هم دقه مطلب ښه مجذور راشي نو دا زینو ته د دین مرکزونو ته به زور کوي نو دا د زمکه فساد دی ښه وګه به خرابيږي چې دین پکې نه وي، جماعت پکې نه وي، مدرسه پکې نه وي. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، لیکن الله ډیر لوی فضل کوون کې دی په مخلوقات باندې، هغه خپل بندیانو باندې فضل کوي، رحم کوي. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. دا مسئلے ذکر شوی خاص کر دا جہاد، نو دی آیاتونو تا اشارہ کی دا اس چکو دا غزین چکم واقعات تا بیان کرو دی خلقو تا کاغ دا غا واقعا واچی علم تر ایل اللذین خرجو من دیارم، اغه نسو خبر چې دا څه خلق تلو بیا مړ شو بیا ژوند شو، یا دا واقعیا چې بیان شو د بنی اسرائیل او د توالوت او د داوود علیه السلام واقعات دا یادې تلک آیات الله. دا څه مخ کې چې کوم د بنی اسرائیل په حق کې الله ذکر کړی او نعمتونه د ابراهیم علیه السلام حال د نور انبیاو هغه ټولو ته اشاره ده. دا چې بیان شو په دې صورت کې آیاتونه د الله د کتاب دی، نتلو علیکا مونږه لولو پتا باندې بالحق چې حق کار شي، بالحق چې دې بالحق بالصدق چې دا بالکل رښتیا دی. ښا قرآن خبر رشتیا خبری که رشتیا گورو نا قرآن کی دیخوا او اغا حق داده چو انکل من المرسلین پتاو لگی دا چستا نبوت حق ده و یقینی ده، ولی چی دا واقعات چا تنو معلوم نو تا سنگ بیان کو، تا ذات بیان کو جتا تا وحی کی گی، اچی وحی چا تا کی گی اغا پیغمبری کنا، دا ټول استاد نبوت او د رسالت دلایل دي چې ذکر شو. فلما فصل طالوت وبالجنود، کله چې وته طالوت سره د خپل لخرو د خپل خار نه، قال انه وی ان الله مبتليكم بنهر، بشک الله امتحان کوي پتا سبحان دی په یو نهر سره، فمن شرب منه فليس مني، اغه څوک چې وبوس کلی د دینانو نه وای زما د مرګرونه، او ملم یتعامه فانه منیم، اچا چې ونس کلی نه وای زما د مرګرونه ای، الا من اغترفا غرفه بيدي، ها مگر اغه څوک چې ډکه کی یو لپایا چون پلاس سره او مره لم دکی نو دی اجازه شته دی. دغه دنیا ده الله وی ډیر دا سرم پیدا کوي، فشریبو منو وبیوس کې دا غي نډیر وبیوس کې، الا قلیلا منو مگر لک کسان اغیزان بچکه. اذا غو عدد اصحاب بدر مبصرین وی، بس د بدر والو د شمار وکنه 313 غي مو دیو. فلما جاوزه کله چې پورې وته دې نه هرنا هوا طالوت، والذین آمنوا معه وکسان چې مؤمنانو د دې سره مرګریو، هغه درې سو تیار دې نور ته وی راځه کنه اوی وینا قال لا طاقت لنا اليوم، وی هغه نشته طاقت مونږ لرانن ورځي د جالوت او دغه د لخر سره. وسم دا حال لږه خلق پروژه کې ما خام زیاتیو کن بیا تی ماسخوتن با منز پاتی شی کنا تراوی نشی کولی یروی بم دیر کلی دی دغه سه حال دار چا دی بس عبادت تلوی رکاوٹ جوړ شی چی خوراک دیرو شی نو کنا قال الذين يكسانو يظنون چغي يقين کو انهم ملاق الله چذي بعد الله سره ملاقات کوي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله تاريخ په دې گواه دي چې ډیر زله اغلګ ډله زور اور شوي دي په ډلو ډیرو باندې دا دا اللہ پا مدد سران دا اللہ پا توفیق سران اللہ مع الصابرین اللہ مرگر صبرناکو معیت تنصرت و دا مدد تمرات دے ولما برزو لجالوت و جنودی کلچ دی مخامخ شو جالوت تا و دا غلق کرو تا قالو دعای اکڑا ویوی چه اے رب زمونگا افرغ علینا صبرن روورے پا مونگ باندی صبر زمونگ ظلونو کی استقامت پیدا کی ازمونگ ظلونو نا یرو باسی وثبت اقدامنا و مضبوط کی اخپی زمونگا پا میدان کی وانصرنا علی القوم الكافرین او سوال کو چی مدت را کی مونگلا پا مقابلہ دی قوم کافرانو کی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس مات را مات یکرل دا اللہ پا حکم سرا و او اصل فتح سوا داوا وقتل داود جالوتا قتل کو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ وآتاو اللہ الملک والحکمتا داولا اللہ پا انعام کی ورکل کنا طالوت خولا سی بانا جوڑا شوا نور ورک لدا اللہ دی خوا چالا چی سوشی لاس لراشی ندا دی نوی چی دا پلانی راولا ٹک دا شکریہ دی ادا کئی خو دا دی وی چی دا اللہ را کرو بس گر اللہ پاک پل نرازی کنا خوا زکوی و آتاہ اللہ الملک ورک لاللہ دل ربات شایی والحکمتا و پیغمبری وعلمه مما يشاء انور علومه ولا ورق لغا جدا الله وخوان ان ذا وسم نبي عليه السلام چې جهاد لته نو کله وېدا اعلان وکړو چې من قتل قتيلا فله صلبه وخت به کاتو کنه چې سخته بوا به بس چې چا سو قتل کنو سامان داغه دي نو بس دا دا بنده یو دا طبیعت شیئ دی کنه خواه دا اللہ رضا و دی کسی فرق نرازی خواه دا دا امیر تجربهی کل دا اعلانو کی کدا پلانه قلعه چا فتح کلا نو چی دی کسی دی ندا بداغی انو بیا سوک دی تا گوری اگه نو بیا سوک رستو کی گی دا خلاف خبر نه ده دنیا پرستی نه ده دا خود دین اصول لی او د جهاد د اصول نه ډیر زبردست فن دی ښا نو تعالوت زکه وای چې که جالوت چا قتل کو زما سره دا وعده ده کنه دا را روان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره الله ذکر نکولې جهاد یې نه فرض کولې نوې دفع کول د الله خلق لره بعضي په بعضو سره کافران او مؤمنانو سره لفسدت الارض لزمکه کې باډیر نقصان راغله او خرابې براغله ولزمکه کې چې دین نه نو خراب شو کله زمکه په دین آبادای پته ولګي ده چې لزمکه ته آباد کله وي چې دین پکې چلی اچی دین پا کن چلی گی نو آغا بادا ندا اگر که اغا دا سروس پی نوی خوا دا سمرا چی ملکو ندی کافران خلق وی چیرا ہو دیر کامیاب دی اڑیرا ترقی اکڑا اگر مسلمان دیتا ترقی مو آیا چې دین پکې نشته نو سم ترقی وکړه. الله ترقی دې ته وي چې دا غنوم پکې واستي شي عبادت پکې کی جمعتونه پکې ډکیږي تشیږي دې ته زموږ کې آبادې وي. اجدا پکې نن لفسدت الارض زمکه روان او جاړه ده الله په نسبان ده. ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله دې خاوند فضل په مخلوقات. تلک آیات الله دا څومره چې بیان شو په دې سورته کې آیات النذی ذا الله ذا قران نتلو علیک بالحق مونږه تا ته وحی کو تا ته بیانو د دې لپاره چې حق سرګن شي. حق په قران کې دی خلق سیمند ترلی وای ښا یو په لابل په لابل او اس په دروغه وای چې مونږه خو بس د حق د غیو د حق نو قران له ناراضه یو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تو خام خواد پیغمبرانو نئے لیگلو شونا اٹول واقعات چی بیانے دا دا غیب دی او زکے بیانے چی تا وحی کی گی او وحی دلیلی کا نظر نبوت او در رسالت خواد